الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم سورة يونس کے مخکی مضمون بیان شو چاوی کے شان اولیاء اللہ چاول پیغمبر شان ذکر کو وما تکونو فی شانن بیاور سراد مومنانو اعمال صالحا ذکر کرل او بیغی لنم کے خود چالا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا اولیاء و تعریفیو کو داغی حکم بیان کو چلہم البشرا دیکھ پلو دوستانو لا اللہ زیر ورکی قرآن کې هم کله په نورو ذریعو سره نو تسلی ده پیغمبر ده ځکه الله یې چاله څه عزت ورکی دنیا کې څه برکت ورکی نو خلق ورپسی بیا خبری بس پریدی اینا او بیا زیادت خبر انبیاء پسی که دی تکا اللہ علی عزت ورکڑیو دیر لوی مرتبہ و مقام نو بس چی سمرا اگی مرتبہ لویو ان دور ورپسی خلق لگیاو قسم آقسم عیبون پکر استل نمونه وته کې هودل دا تسلی ذکر کړه دا وسید الله څومره چې نیک بنديان هغه سره د دې عامو بيزينه خلقو اسه حسدي په زړونو کې بس دا ولی اللہ دیل دا مقام ورکڑی دا عزت ورکڑی دا دا دا آغا وقت ندا وسنے خبر ندا نوی خبر ندا تیر زڑا خبر ندا چالب اللہ سو عزت ورکو خلق و سر بنیتے شروع کری نو تیر ضرورت دی مقام کی چالب تسلی ورکی پیغمبر دا چکه خلک هر څومره لګیایي ستانه د عزت نشي واسته ستانه د برکت نشي واسته ستانه د مرتبه نشي واسته ولا يحزنك قولهم غم جنکی تعالرام خبره او ایناګانی د دې کافرانو او مشرکانو کغه قول سیو قول نه دی دا ډیر بشمار خبرې دي چې قرآن زای په زای راغستې لري کنه چې کله به یوسف پیغمبر نه تعالی نه را لګل سورې رات کې وراشي او کله به وی تاسو نه معجزه نشته چې مونږ یې غواړو مونتا موجز راولا کنها کل بیوی دا قرآن تا دا زان نا جوڑا ہے اللہ کتاب نا دے دا سنور دیر بیداوی لکا سوره فرقان کی وراشی، سوره هود کی وراشی، لولا القی علی کنز دبان د الله طرف نه خزانی ولی ناراضی سو شی و سره نشتا لولا انزل علی ملکن ملک و سرولی ناراضی او یلقی علی کنز دا خبر ویډی ریکولې ښا چې ګوره زموږ له مرتبې ته ګوره او د پیغمبرې مقام ته ګوره ا په اسو سره نشته پګېډ امول نه دی دا خبرې پیغورونه به اور کول ا دې کینن چې د پریشانې خبرې کنا هغه بنداو مزګه الله ول تسلی ورکړه نم جن کی تعال را دا خبرې د دې کافرانو ولی د دې څه مطلب دی چې موږ ورپسې خبرې وکړو د دنیا به عزت لري شي نه ان العزت لله جميعا عزت هو ټول الله سره دی او هغه ورکړې دی پیغمبر له ناخلی به تاسو کو عزت خو صرف الله سره ده ارستو سورہ منافقون کې راغلی وو چې ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین هلته ویلو چې عزت الله لره ده او پیغمبر لره ده مؤمنانو عدلته وی چې ان العزت لله جميعا نټول عزت الله لره کله د آیاتونو میند کې تعرض راشي خدا ظاهر کی ښا حقیقت کې نه دی دا ظاهر کی د انسان په سوچ کې او فکر کې او کله چې انسان هغه تخصو جوفي کرو کی نو بیا هیڅ نه دا وی جواب دا دی چې کدا پیغمبر له عزت ورکړلې کدا مؤمنان له عزت ورکړلې ته د الله عزت څه کنه خو بل چانه ده نو کدل ته ویلی چې ان العزت لله جميعا نو دا هغه سره تایید دے او اتفاق دے داغے سرخا چه عزت ٹول اللہ لرد اغای مالک دے اغلا اختیار دے ہاں چه خوخیشی نو پیغمبر لے ورکی مومنان لے ورکی ایواز عزت نہ دے تس نورم صفتو نا دا اللہ شتا چه دا اللہ صفتو نا دی او بندیان لے ورکڑی دی علم د الله صفات نو ورکړې ده کنه څومره مخلوق له ورکړې حقیقت کې علم خدای الله دی دا غزي نور د دې آیات مېن کې ستعرض او ټکراو نشته ها هو السميع العليم خاص د الله دی چې اوریدل چا خبرې دی چې تاسو یې نه الله دې اورما زمانه هونه پنا کیږي او په دې لار چې په حال باندې ځدی ولې تاسو خبرې کوي دا مضمون اخر کې تسلی ورکړه چې الله تعالی مې عزت ورکړې دي مؤمنان له مې عزت ورکړې او که خلق لګیاي نو استادو نه عزت نشي غسته پتو عزت من تشا او تذل من تشا دا الله اختیار دی اوس قران بیا رجوع کیا خپل صورت داوی تا هغه داو چې دی ویلو هاولای شفاعونه عند الله مونږ ځکه دې نه کانو خلکو او بزرګانو سره تعلق ساتو و رابطه ساتو اداغی دیر تعظیم کو چی دی با زمان دا پار اللہ سر خبر کی وسم و آخرت کیوں دے عقیدہ و نو آیت کی رد دے پاگی باندخوا او دا اول جملو مطلب دانی چلانا بولی ذاتو ایدا چچی کم اولیاء مانی چچی کم نیکان وزرگان یادے اخو دا اللہ پہ اختیار کی داگی او سے اختیار نیشتا داگی ہر سو کو پیدا کری دینو اللہ پیدا کری که رزق والا ورکاو که جوند والا ورکاو که عزت والا ورکاو اخو داگی دی داگی او سے اختیار نیشتا چتا اللہ پری دی اوغی سر رابطہ پیدا کے او دا دی مطلب دی چی یا اللہ خود می پرواہ بادشاہ دی چا خیال نساتی خود مونگ لدی خدی کا نخوا دور دا سی ظالمان نو دا اول پدی مانا سر ایردو کو چی دا استاد اولیاء ما تا معلوم دی خوا اگر زنو پی جنما اگر سرس دی الا خبردار انا لله من فی السماوات و من فی الارض چی خاص دا اللہ دی دا اللہ پہ اختیار کی دی دا اللہ دا قدرت لان دی دی اگر سوک چی پاس ماننو کی دی ملائکو اگر سوک چی بزمکا کی دی تول دا اللہ بندیان دیو دا اللہ عباد دیو دا اللہ پہ اختیار سر جون تیری پل زان کی اختیار نشتخا زان لے صفت ثابت کدو الوحیت خا چی مالک زیمہ عرص و زمانی دا دیولی دا سکی چی دا اللہ نا خپا دی او زان لے نور سوک گرن لے نیولی دی او قتل دی بر او پاگی ایدا قیدہ پیدا شوئے چی دی با نمونگ دا پارا اللہ سر خبر کئی امونگ لبروغا کئی اللہ سر نو دیدے کہ اللہ رب العزت بل شانتی رت کئی پا دی بان لکھا او دا غیرت حیثیت دار چی سمرا خلق دی دنیا کی چی غیزان پیغمبر ترسی دارک نور خلق رست پریدی خوا او زان رسی چی مونگا پیغمبر سره محبت ته او ہمارے پیارے نبی دمونگو سره محبت ته او دا خلق سکی ہوئی خواه گورو تا تو کلک اللہ اللہ رب العزت ہوئی چی پیغمبر سره محبت دیتا ہوئی چی تا دا غب و سنت او طریقہ باندی عملو کی چی اگر سنگ جون تیر کڑی اگر سی جون تیر کی چی اغا سنگا عبادت کردی اغا سا عبادتو کی دا اغا یو یو سنت پس اگردی اغا پا عمل کراولی نو دیتا خطابی داری نوی چی تیسے بخلی باندی لگی آئیں و خلق توائی چی ارد ما پیغمبر سر دیر محبت تی یہ رخو بز او دیر حبیب پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب تش دغه ذکرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلا سویلی ته نبی کریم پیجنې ستا په بدن کې د نبی کریم سنت نشتا ستا په کور کې د نبی کریم سنت نشتا ستا په غم خاده کې د نبی کریم سنت نشتا ناسوی چی بس اسو مطلب محبت دیتا ہوئی چی داغا تابیداریو کی محبت دیتا ہوئی چی علی یو عمل کئی چی مخ کی تپوسو کی چی دا کار پیغمبر سنگا کڑے دے غمی سنگا کڑے دے خادی سنگا کڑے دا دماشوم خطنے سنگا کڑے دا حقیقے سنگا کڑے دا منزی سنگا کڑے دے استاد آمند پیغمبر پشان دے درد دردی جوڑ کڑے دے آخر پا کم اخلبان دیتا ہوئے چیز ما پیغمبر سرڑی محبت تے خواہ دقا با علا رشتی نکی چیستا پا بدن کے او ستا پا ماحول کے او معاشرہ کے پیغمبر سنت کارش نو آیات کی رد دے پا مشرکان ہوئی چیگور دا مشرکان سمرہ ہوئی چیز مونگ دی اولیاء سر ڈیر محبت تے او دا خدای نازہ ہو لی دی او زمونگ و سر دزرن و سر زمونگ محبت تے خواہ او زکا مونگا داغی تعظیم کو سنگا اللہ تے پیش کو چی اللہ دادی نیکانو خلقو بزرگانو خلقو یو لاک سلی رشدر دادی پا خاطر زمونگ دا سوال زمونگ دا عجت پورا کیا داغی زمونگ محبت تے خواہ امونگوی با قیده پا هر سکی داغی برخا کو اللہ رب العزت ہوئی ہی چی داغی نیکانو بندیانو چی دنیا کی سکڑی دینو تاغا کئی اگی خود دنیا کی وقت تیر کرده دیر دا پابنده وقت تیر کرده اگی دا نبی پا سنت بانده دا سی پابندو کاغه دروازه سکړی دی نو دی هغه کړی کاغه شپې سکړی دی نو دی هغه کړی کاغه په هزار کې سکړی دی نو دی هغه کاغه په سفر کې سکړی دی نو دی هغه زی هټول ژوند داغه پتا نو ته د دې تابعداري نه کې او اسه وای چې زما سره محبت ته دروغ وای ومای تبع الذین یدعون من دون الله شرکاء نذیروان ندی تابیداری نکی اغا کسان چی آوازو نکی بغیر دالانا اغی اخپلو شراکاو تا ندی پا اغی پس ندی روان دروغ وی کدی اغی پس اتلے ندی اغی عمل داغی طریقی داغی کتابو نموجود دی اغا بے قتل و اغی کے بے زن دا عمل طریقہ کتا و داغی اخلاق او اعمال او دابه کات نو دا نه کوي ابس وې زمون وسره دا دروغ جن دي کنه ندي روان دي په خپل شرکاو پسې کدي په خپل شرکاو پسې روان وي ندي با دغې تابعداري کولا په هر عمل کې په هر عبادت کې په اخلاص کې په تقوا کې دا خو نه دا یو مانا شو چی مانا پیشی ندی روان ندی روان پل طبیعت پس روان دی پل خواهش پس روان دی دا دی طبیعت دغوی چل اللہ تے ورمخ کی کا وسیلے کا او دا خود آغی پا عمل کے نوا دا خود پا دین کے پا شریعت کی نشتا روان پا پل خواهش پسی دی انم داغی اخلی تیر ازم دیر محبت دولی دے مانا دام دے چی ما استفامی شی وما اتبع اللذین دسشی تابداری کئی آقا کسان چی بلن کئی بغیر دا اللہ نا دا غیق پلو شرکاو آوازو ناغی تا کئی امدازو نا حجتو نا سوال نا دا غی نا واری آوی منگا دا غی پا طریق روانیو اللہ وی دسو شیطا بیداری کی آقا کسان چیغی وازو نکی بغیر دا اللہ نا آقا پلو شرکا ہوتا خانو سوال پیدا شو چیغی بسی ندی روان نو پس پس روان دي الله وی ان یتبعون الا الظن و گمان پس دا گمان څه شی دی نو ها ندی روان مگر په گمان پسې بس بنده دې خوچه پچا باندې عقیده پیدا شو اپ خوانو په شان ته ها او خپل ځان نه حدیث جوړ کړو وی ګور دا په یقین پورې کار ها وی به په خوانو چې دا په یقین پورې کار څنګه وی کستا په دې ګټه یقین پیدا شو نو دا بدل کار کوي کستا په دې ونه یقین پیدا شو دا بدل کار کوي دا د ځوان خبره نه ده دا وره د څنګه کار کوي ازما په ګټه یقین پیدا کی یقین خو په الله پیدا کوي ها چې لقوم یوقنون لقوم الله چله جنتونه انې متون داغه چا د پاره دي چې یقین کوي په خپل الله باندې نو ته په ګټه یقین کوي داستا ایمان دې په مړی باندې یقین کوي داستا ایمان دې و مخلوق باندې یقین کې ندی روان مگر په ګمان پسې وینو ملا یخرسون او ندی مگر اٹکل وینکی اٹکل تو ترې چې دا زیرو را دي مړو نه څو واره جمعه تن راځي او دا غزه ته دي زیارتونو په درگاهونو ګرځي دین څو واره دې سکول شي بیا وکنتا څوک نه منې کنه اجان دې پیسې ولاري او تراشه چې دومره خلق تاجر تا جماعت کې لیدلې چې د خپل کې خودو زین نشته دي نه خلق څه راځي یا خدای دې ته یې خرسون وای اټکل خبره کوي الکه خلق خو دغه مرحې په ځای کې ډیری جمعات کې حضور نه وي په عبادت کې حضور نه وي او چرته دغه مرحې زینو خلق ډیری دغه بوم دینی وینو ملای یخرسون دا اٹکل خبرې ښا چاندی وی پیسې ولانې دا پتاو ضروري دي کنه دا پتاو ضروري یې په ځان جاننه نه ضروري را دی وکړه کوم شرکین باندې چخپل ګمان پس روانه چخپل طبیعت ته سوی ناغه کوي ادي په لداو کوي چې زمونږ د الله دوستانو سره ډیر محبت دی دلیل عقلی ذکر کوي او بیا ته صورت داو بیا بیان هو الذی خاص الله غزات ته جعل لكم الليل چې ګرځولې ستاسو لپاره شپه تورا تیارو سلا لتسکنو فیهم چه ارامو که کنه پایی تولو رستلی شویه زن رسوه لتسکنو نشپدل اللہ دا ارام پیدا کرده مظلمن ورسره ده خونه ذکر کرده رستو ده مبصرن ده وجنا اکتفاء کرده اول تکیم یو فیل لری کړه دې تب تغو د تسکونو د وایې نه شپه د سکون او د آرام د پاره ده او ورځ د کار او د روزګار د پاره ونه رمبسرن او ګرځولې د ورځ رڼا روحانه چې خارشه پدې کې او طلبو کې د حلال رزق لتب تغو سره دې ارستو بیا راځي ترې قصاص کیا ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کوي د ډېر هدایات دی او تعلیمات دی او عبرت ندی خدا قوم د پانا چې وق دی یسمعون یې ولي وي دغه حل کوی یره مون ته وخت نشتا او ظلم کیږي چې قران زده کوو سو کو اخرات نشتا دی پتیار زو پتیار رازو نه دا وي د شپې ته هم وخت نشته. کته وای چې نظر مې کار نه کوي، نظر ته ساجت دی وګونو یې خو اورې کنه، ها مستدا باندې نه کیږي الله ته، یا الله بالکل را ته وخت نه دروازه چستا قران مې د کړي وي هغه ته نه الله وي د شپې د سکولو درسونه خو اکثر د شپې کیږي کنه، ځکه یې اسمعون وي چې کله دروازه خلق نیوزګر او د شپې تیاری نو په وګونو یې خاوري کنه، اصل خبره خدا اوریدو ده خواه. دلیل ذکر که نوصرت کئی، قالو اتخذ اللہ ولدن سبحانه، اگو ردی بیا وقت پل خبر کئی توبه نو باسی ده شرکنا، او اولیاء داس منی خواه سنگا وای دی چلانی ولرې ځان د پاره سوک نه زولې او نی پری دی ها الله به پری دی چې وی رسی خدای توپ ته ها ولد دې کنه وی څنګه ولد دې ولد چین اسوک نسی کنه پیدا شي الله ولا ورکی نناغه معنا نه ده کنه دلته اتخاذ نمراد تبنی روح المانی وی یو الگ پزی سرنیول دا عام پا عربو که خوڑیر رواجو اگه وقبل زامنو تاڑو کاتنا پردیزی ویزان لذیه که چدا زمازیه ناغا با سم شازاداو که نخوا نازول داغی توی خوا پردیزی ویزان لذیه که نو دیوی چې دا الله ځان له پزی سره داسې نږدې کړی دی محبت توجنا چې بس لکه دا اولاد په شان تي ښه اتخاذ ذکر وی نیولې دی الله ځان له پاره ولدم سبحانه الله یې ز په خپل د خپل ځان پاکي بیانوم یا جاهلا یا بدبخته تما ته هم نه ګوري ته زما خبروم نه اوري چې ز په خپل خپل توحید بیانوم ما زب خپل خپل ځان پکه پاکي بیانوم چې سبحانه ټول نمخ کې خلا خپل د شرک نه ځان پاک کړي چې ګوره ما سره توبه وباسه سبحانه نسبت د پاکه او کې الله ته چې الله ته پاک ذات یې نو اسه هو په خلی وی چې الله پاک نو په دې پاک ځان پوک کنه دا خو الله ته چې پاک ویل شي نو ستا به شان نه چې غني د خري نه پاک دی دا غنه نه دا غي جدا معنا ده دا معنا چې د ولادت نه پاک دی د نازولي نه پاک دی د شریک نه پاک دی دا هیڅ نشته دی نو ځان په مطلب نه پوکې په خپل خبره نه پويږي د الله ساجت ته هو الغنیو هغه به نیاز دې دا حاجت نشته دې نو اولاد تا او نو بیبی تا او نو بس نه نازولی تا جست هو الغنی مستغنی باد شه ایست ساجت له ما فی السماوات و ما فی الارض کپ آسمانونو کی سوک دی نو ذی مخلوق ذیم کو بزمو کو کیسوک دین ذی مخلوق ذیم ولت کم دے دا ټول مخلوق دی پیدا کړی دی ام سخر کړی دی شپار ورځ د الله په عبادت کې مصروف دی ان عندکم من سلطان بهذا به دلیل خبرې کوي نشته تاسو سره په دې خپل خبره باندې څه دلیل دلیل پیش کول شي اثر څه دلیل څه سمره چې خلق دا خبره ته اوري کنه چوي زاد خدای نازو ولي دي کنه نوې دلیل خو یا اصل لګي چټي لګي دا چا وی چې خدای نازو ولي قرآن کیو خیا حدیث کیو خیا چرت دب صحابونو خیا چرت دا چا ویلی تا سر اس دلیل پا دی بانده تا ټول بی دلیل لگیا دی خوا که بخوا خلقو اے که وسی وی وسی موی دیر خلق دی تا تا بوی چولی تنازه ولی نمانی وی ارو را چدا تی منی اندار دیر دا بس زبا سور اسی دون ما نما دا یواز نازه ولی دی دا خودیر سی دون دیستاسو پا دین کی چا با منل غواری خواه او غشتا دی نا دا با تاسو منلی شا استاو سمی بایی از مونگ دو را مونگ خودشمار سیدون دی اغا با منو چه آمن تو بالله و ملائکتی و کتبه و رسوله والقدر خیری و شری من الله تعالی والبعث بعد الموت بس خودشمار خبری تو با کدا دین استاسو بی دا خو په سوونو کال کې هم چانو ذکرې انوته نه خبر شیو ښا ادي وداوي چې تاسو نه منې کنه وې نه مونږ هغه منو چې الله را تویلې مونږ اوسه اختیار دی ښا مونږ نه پويګو چې الله پیغمبر سویلي چې و منې نو عقب منو ښا مونږ بستا منو ته خو ډېرې خبرې مانی نشته استاو د پاره په دې باندې څه دلیل اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا تاسو جوړوي په الله باندې هغه چې نه پويګم چې دا الله سره سفارش کیو دې الله ته زمونږ سوال پیش کیو الله دې خبره کته نه ورځيو دې بالا بخلیو او په دې کې لګیا دی وې دروغ وې ما لا تعلمون تا ته څه پته ستان ز خپل ځان ته پوسکو ما خپل ځان تا ته يم چې ته خدای بخلې ویل شي ته جنتی ته خپل ځان راته وایا نو چې خپل ځان نه نه خبر نو ځ خلکو نه څه خبري اول خو خپل ځان خبره ده چې لې ځان پوګي هر چا سره غمی کنه نه نه دې ځان ته پوس نه کوي خلق جنت ته بوزي دمرا زور دیکھا ما لا تعلمون زور ندا قل ان الذين يفترون على الله الكذبا هو يا بشكاكسان چی جوڑی پا اللہ بانی دروغا چی دازمونگا شفعادی لا يفلحون دا نکامیابی اسے بوئی چی مون کامیابی لا يفلحون متاعن فی الدنیا ہاں دغا کامیابی شتا دیکھا دنیا کی مزی شتا دنیا کی خوشحالی شتا ذکر اللہ والا معلونہ ہر سوار کری دی کنا خوا او دیر دیو سارا نوی دغا خبر سی دیکھا لهم متاعن دید پارا سکشتا دی پدی جوند دنیا کی ہر سمر جی سمیلینا مرجعوم اللہ بیا منتظر دیرات لدی سم نزیقوم العذاب الشدید بیا بوسکو منگ پدی باندی عذاب سخت ولی بما کانو یکفرون دی خطوبہ نیستا کن یا خو پا کفر کلکو دیر دیر کلکو او سوال بے کن چی اللہ ما دا زیاقی دی سرا دنیا نواخلی ما دا خپل پلار نکا پاقی دی سرا خلق ابو طالب چوی چی اللہ ملت عبد المطلب اسات نو خود دیم سوالو نکی خوا نکانو یک فرون نشو ما دا استمراری راوڑا چی دی طول مرکو ادو امدادی بما کانو یک فرون دی تا داسه مرگ راغی چو تو بی تسم نشو دیده نو پیغمبر پناو خطو چه اللہ ما دا ناسا پا مرگ نا موت الفجاعت دی نبج دی که دغا نقصان دی چه داسه مرگ چا تراغی نو آغاڑو سا تسم نشو نی توبه ویستا نی کلمه ویدانتا و نی صورت یاسی نوی دا وصل آخر ولا يحزنك قولهم غم جنكي تعالى رائے پیغمبر پاک دا خبر دی خلقو ولې دې مطلب دا دی چې مونږ ور پسې خبرې کو کو چې بی عزت شي نه ان العزت لله جميعا یقینا عزت الله لره دې ټول هو السميع العليم ته پریشان کېږه ځکه ما چې لاوري کنارس چې دې سوې نو الله او الله کويږي په دې باندې چې دې لو سزا ورکو ما دې لیکل کوي باقاعده الا خبردار ان لله من في السماوات ومن في الارض چې خاص د الله دی او د الله په اختیار کې دی او د الله په قدرت کې دی او څوک چې باس مانو کې دی او هغه څوک چې بزمو کا کې دی اگر کا د دې الہیهم ټول وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء نذیروان هغه کسان چې بلنه کوي بغیر د الله نه نو زروغ وي چې مونږ په دې پس روان یو د شرکاو چې د نیکان خلق دی مونږ په دې پس روان یو مونږ به دې په قدم قدم ګرځو مونږ به دې په وجه الله الله وی زروغ وي کنه چې هغه سکړی او تا کوي چې هغه کوم عبادت او کوم خواره او کوم اشپیرونو لوگ تاغا کئی اسے لگی آئے تنی روان پاگی بز اخپل خواہش پسے روان خوا از بیم وما یتبعو اللذین پس پسے روان دو ایو شین استفام سب دسوشی تابدار کیا کسان چیوازو نہ کیو سوالو نہ کیو حاجتو نواری بغیر دالانا داغ اخپلو آلیہو نا مزی سوئی چمونگا پیغمبر پس روانی صحابہ پس روانی اہل سنت والجماعت ازان تنم داخل این یتبعونا اللہ الظن نزی روان مگر پکمان پسی وینوم اللہ یخرسون نزی مگر اٹکل وینکیم هو اللذی خاص اللہ غزات تے جعل لکم اللیلہ چې دری اکلاو پیدا کرستاو دو پارشپا چه آرامو که پدی کی ونار مبصرن اور وزی رناکڑا چه خوارشی او طلبو که پدی کی دا حلال رزق ان نبی ذالک الآیات اللی قومی اسمعون یقنان پدی دلیل کی چه اللہ بیان کن سیو عبرت نده یو نصیحت نده دیر عبرتنا و نصیحتنا دی خدا قوم دا پانا چی وقت دی قالو اتخذ اللہ ولدن سبحانا اگی وقت نک دی اگی اقاق پل خبر کئی آوی دا گورو دا مشران گاو اگی با داوی خوا چی دا دا اللہ نازہ ولی او دیل اللہ برخی ور کری ادا دنیا دا دید مخاب وای دا مشرکان چې الله ني ولې ځان د پاره څوک ولد نازولې سبحانه توبه وباسوي الله پاک دی هو الغنی او دا غساجت دی هغه نازولې سکي هغه به نیاز دی ټول مخلوق هغه ته محتاج دی هغه غنی الحمید خاص دا الله مخلوق دی چې په اسمانو کې دی او سوچ په ځمکه کې دی ان عندكم من سلطان بهذا نشته تاسو سره ذره دلیل من سلطان ګور من استغراق او سلطان نکرا هیڅ دلیل نشته په دې خپل خبره باندې سورہ زمانی اوشي د مشرکانو په دې خپل شرک سره دلیل نه پیش کړی تر اوسه ګوره ښا بدغه وی چې وجدنا ابا انا دا قاضی دلیل لکھا اتباع الآباء اتباع الظن در دی دلیلو نا لکھا آیا جوڑوائے پا اللہ باندے آگا خبر ریچن پوئی گئے قل او آیا وطین اللذین یفترون علی اللہ الكذبان آگا کسان چی جوڑی پا اللہ باندے دروغ لا يفلحون دی خو نو کامیابی متاعن فی الدنیا او دی دا پار لگا سکا دا پا دنیا کی کدی تا کامیابی ہوئی نو ٹھیک دا لگا سکا و لشتا دی دنیا دی دا پار جنت تی سمیلین امر جوم بیا منتا دا دی رات للی ثم نذيقهم العذاب الشديد ابي اوسكو دي تعذاب سخت بما كانوا يكفرون ذا ذيوجنا زياتنكم الله بس چدي سکڑی زاغي بدلول اور کوم یو په یو باندې سیوانا ادي ټول مر کفر کړل ټول مر اجي کله ودا سي کمزور شو اخپو بیکار نکاو زقار مان بیکاو چرا ارزه تتلیمه بغداد شریف تا پیمال شریف تا ادھا ٹول پر یاد کو خواه ادھا تا گنج تا ویدا یو ارمان می پاتشی چمی دا سخی سیب للان علمان حال تو وی جنگم دیو دا قارمان اوی کدماغ کو کسا تو بخده اگه یو پس ارمان کئی اگه سلا دیو جی نده اشکالو چی مسئلہ دارا چی یو سات چا شرکو کو یو ساتو دیو طول مر جہنم کی خواد سوال لی چی رہے یو سات دیر ڈک دیو طول مر جہنم کنا اگه جواب دارے چه دا یو سات زکو آیو چه دا خود دی جوانده پاتی نشو کنی کچر دی جوانده وی نزد دا ارمان دی چه دا با یو زین پریزم دا با هر درگات دا ما هر دیارت دا وزم نالا خود آغنیت تا گوری کن دا غیده وجه نولا طول مر جهنم کی صدا ورکی.